mijn nek. En je gefuizen maakt me gek. Ik vind het zo moeilijk om te laten gaan. Als je body is hard en jij bent zo. Mooi staan, maar kijk me aan. En zeg me dat je mij ja, niet wil. Dit heb ik eerder nooit gevoeld. Jij kan mij verleiden. Je moest eens weten wat je doet. Jij kan mij verleiden. Oeh baby, jij kan mij verleiden. En zie mijn hart zeggen nee, mijn hoofd zegt ja. Oh oh oh oh. Get a puppy. Oh oh oh oh. Never could have cut it. Oh oh oh oh. En zie mijn hart zeggen nee, mijn hoofd zegt ja. Hoe ben ik hier beland? Wil ik niets liever dan dan bij jou zijn. Maar mijn girl die had een ander plan met mij. Baby, wat doe jij me aan? Je lacht en kust in mijn nek. Hoe je maakt me gek. Ik vind het zo moeilijk om te laten gaan. Als je body is hard en jij bent zo. Mooi staan, maar kijk me aan. Je zegt me dat je mij ja, niet wil. Zeg ja.